نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 293، آیت نمبر 1 سے 52، سورة الحاقة. لیسن نمبر 293، آیت نمبر 1-252، سورة الحاقة. سورة الحاقہ ترتیب کے اعتبار سے 69 یعنی 69 نمبر کی سورت ہے، اور مکی سورتوں میں اس کا نمبر 78 یعنی 78 نمبر کی سورت ہے. اس سے لگتا ہے کہ اس سے پہلے 77 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور دو رکوع ہیں، 52 یعنی 52 آیات ہیں، 260 کلمات ہیں، اور 1134 حروف ہیں. سورت کا نام آغاز سے ہی سورت کے پہلے ہی لفظ الحاقۃم الحاقہ سے ہے، اور الحاقہ کے لفظ انشاءاللہ ہم وہاں دیکھیں گے کہ یہ جنت کی صفات میں سے ایک نام ہے، یعنی جنت کا صفاتی نام ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پچھلے مضامین کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سورت ملک سے ہم جو ترتیب دیکھ رہے ہیں، تو سورت ملک میں ایمان باللہ کا تذکرہ تھا، پھر اس کے سورت قلم میں ایمان بالرسول کی بات ہوئی، اور اب سورة الحاقہ میں دو مضامین ہیں. پہلا ایمان بالآخرہ، یعنی سورة کا ابتدائی حصہ جو ہے اس میں آخرت کی بات کی گئی، جنت جہنم اور اس طرح کا تذکرہ کیا گیا. پہلے جنت کا تذکرہ آئے گا پھر جہنم کا، اور اصل میں یہاں تبلیغ کی حکمت میں ہمیں یہی بتائی گئی کہ جب بھی کئی نئی جگہ بات شروع کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے ہلکی پھلکی، اور اس کے بعد پھر آخرت، یعنی جس میں پہلے انداز ہو جنت کا، رغبت دلانے کا، اور اس کے بعد پھر جہنم کی تھوڑی سی بات ہے. یہ پوری سورت دو حصوں پہ، دوسرے حصے میں ایمان بالقرآن کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کھول کے یہ بات بتا دی کہ یہ قرآن پاک ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس میں ایک زبر یا زیر بھی کم یا زیادہ کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو بھی اس پہ پکڑ سکتا تھا، اور انتہائی شدید آیات ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں. اور آپ دیکھیں گے کہ انداز ہی ایسا ہے کہ اگر واقعی قرآن پاک لوگوں کے الزام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خود لکھا ہوتا تو کم از کم یہ آیت تو ضرور وہ اس میں سے نکال دیتے، یعنی آپ کے بارے میں وہ سخت آیات ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلی صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ مزید اور چیزیں، کبھی بھی کہیں نئی جگہ بات کرنی ہو تو ہلکا پھلکا انداز ہے، اس صورت کو ہلکے پھلکے یعنی ترجمے اور ہلکی سی وضاحت کے ساتھ سامنے رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بہت شدت جو ہے وہ نہیں برتنی چاہیے کہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جس میں قوم عاد، ثمود اور فرعون، اور قوم نوح کا تذکرہ ہے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو حضرت نوح کے دور میں تھا وہی آج کی اس امت کے لیے بھی ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں سورت کو ساتھ لے کر، اور آخر میں بالکل پھر قرآن پاک کو ایک نصیحت کے طور پر پیش کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہی خوبصورت ترتیب ہے. ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃم الحاقہ، سچ مچ ہو کے رہنے والی، اور وہ سچ مچ ہو کے رہنے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ سچ مچ ہو کے رہنے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم ثمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا. پھر کیا ہوا؟ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ثمود تو ایک ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کیے گئے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رہے عاد تو وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا. خُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانے چت گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. فَحَلْ تَرَى لَهُمْ مِمْ بَاقِيَا, کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی بچا ہوا دیکھتے ہیں؟ یہاں سے آگے مزید کچھ آیات تک سورت کا آغاز بہت ہی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ نے الحق کم الحق کا کہہ کر شعور کو بیدار کیا. تاکید ہے اس بات میں, لفظ حق کا جو ہے یہ ہا قاف قاف سے ہے, حق سے. قیامت کا ایک نام ہے. اصل میں اگر آپ ان آیات کا تناظر سمجھ جائیں کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو پھر اس کی شدت کو محسوس کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. قریش مکہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے تھے, لیکن جو پیغام آپ کے ذریعے آیا تو وہ نہیں مانتے تھے, اور آپ کی دعوت میں ایک بہت بنیادی حصہ ایمان بالآخرہ کا تھا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں, مر کے بٹی نہیں ہونا, بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, اور اس وقت پھر تم سے پتہ چل جائے گا کہ جو کام تم نے زندگی میں کیے. تو قیامت کو جھٹلاتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریش مکہ کے عقائد کے اندر قیامت کو جھٹلانے کا عقیدہ انتہائی شدید تھا, اور یہی ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے قومیں سرکش ہو جاتی ہیں اور اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں مانتی. کل کا دور ہو یا آج کا دور ہو, ہر وہ شخص جس کو آپ دین کے معاملے میں سرکش رویہ اختیار کیا ہوا دیکھے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے عقیدہ آخرت کو گھن لگا ہوا ہے. ورنہ اگر کسی انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ جو میں آج کر رہا ہوں کل مجھے یہ بھگتنا پڑے گا, تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں کو پیچھے لے جائے. جتنی ان کی اس بارے میں شدت تھی کہ قیامت نہیں آنی, آ کے رہے گی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی, اتنا ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحق کا, وہ حق ہونے والی تے کے ساتھ ہے. تو گویا کہ الحق کا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے, جس کا مطلب یہ کہ حق ہونے والی اور ثابت ہونے والی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو الحق کا کیوں کہا؟ تو اس کی کئی مختلف وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک کہ یہ قیامت آنا حق ہے, یعنی یہ ہو کے رہے گی, اس کے آنے میں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب کو ان کے حق مل جائیں گے. اچھے لوگوں کو اچھے حق ملیں گے, برے لوگوں کو برے حق ملیں گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى کی صورت میں, یعنی عمل کی جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی اور لوگوں کو ان کے حق جو ہیں وہ مل کے رہیں گے. اسی طرح تیسری وجہ قیامت کے اس نام کی کیا ہے کہ قیامت مومنین کے لیے جنت کو حق کرنے والی اور کافروں کے لیے جہنم کو حق کرنے والی ہے. اور قیامت اس کا واقع ہونا بالکل ایک ایسی یقینی بات ہے گویا کہ وہ ہو چکی. اور یہ جو انداز ہے نا الحق کا, ملحق کا, ایسے لگتا ہے کہ مخاطب کو غفلت سے نکالنے والا ہے. اور اس میں امر الہی کا ثابت ہونا بھی آتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, یہ ہو کے رہے گا, اور اس کے آنے میں بالکل کوئی بھی شخص شک نہ کرے. ملحق کا کیا ہے قیامت؟ یہ جو ماں ہے نا, بظاہر سوال کا لگ رہا ہے لیکن یہ سوال کا نہیں ہے, یہ اس دن کی ہولناکی اور شدت کو ثابت کرنے کے لیے ہے. عربی زبان میں ماں کا لفظ بولتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا ماں یدری کا, کیا تجھے سمجھائے. اردو میں اس طرح آپ سمجھے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کیسے سمجھاؤں تمہیں, تم کیا جانو میرے دل میں کیا ہے. تو ماں سوال کا نہیں شدت کا ہے, تمہیں کیسے بتاؤں, کس چیز کے ذریعے تجھے اس کی حقیقت کا پتہ چلے, تجھے جو بات نہیں پتہ وہ تمہیں کس طریقے سے پتہ چلے, یا قیامت کا تمہیں لفظ تو پتہ ہے لیکن اس کی شدتیں اور اس کی باریکیاں تمہیں نہیں پتہ. مراد یہ ہے کہ شعور میں آ جاؤ اور جو غفلت ہے اس کو تم چھوڑ دو. اور اسی طرح کی بات آگے القاریہ تو مل قاریہ میں بھی آئے گی کہ وہ قاریہ اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ کیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ماں استفہام برائے عظمت, قیامت کی عظمت اور اس کی شدت کا اظہار ہے اس کے اندر. اور یہ جو الحق کا ہے نا, یہ اسم فاعل ہے, تا مؤنث کی ہے. اور قرآن پاک میں آپ دیکھیے کہ جتنے بھی نام جہنم کے یا قیامت کے آئے ہیں اس میں اکثر پیچھے تا کے ساتھ ختم ہوتے ہیں, مثلا الصا, القاریہ, الواقعہ, الطامة. الصاخہ کا لفظ سورۃ عبس میں آپ پڑھیں گے جا کے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کو کبھی ایک نام سے لیتے ہیں کبھی دوسرے سے. یا عربی زبان کا ایک اور چھوٹا سا اصول سمجھ لیں کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے نا اس کے اتنے ہی نام ہوتے ہیں. جیسے سورت الفاتحہ پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس کے بہت سارے نام ہیں تو یہ اس کی اہمیت کو ثابت کرتی ہے. تو فرمایا ملحق اور تمہیں کیا پترا کیا ہے والحق کا وما ادراک کا ملحق کا اور کیا تجھے بتائے ادراک. ادراک کا لفظ اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا اس کو ادراک ہوتا ہے. دال را کاف اس کا روٹ ہے. درکا کہتے ہیں پا لینے کو. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ شورہ میں بھی جب بنی اسرائیل آگے گئے پیچھے سے فرعون آیا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمیں پکڑ لیا گیا. تو ادراک درکا تدارک کا لفظ اردو میں ہم سوچتے ہیں پڑھتے ہیں یہ وہ سب ایک ہی لفظ ہیں. انداز کے کیسے سمجھایا جائے تجھے کیسے بتایا جائے تجھ کو. کاف سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں کیونکہ براہ راست تو یہ کلام آپ کے اوپر نازل ہو رہا تھا اور اس سے مراد ہر پڑھنے والا جو قیامت تک آئے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے علم کی نفی کی ہے کہ انسان کو اس دن کی شدت کا بھی پتہ ہی نہیں. اور ایک اور بھی اس میں بڑا لطیف سا نکتہ ہے اور وہ کیا کہ انسان اپنے حواس یعنی فائیو سینسز جو ہیں ان کو استعمال کر کے قیامت کی حقیقت نہیں معلوم کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دیکھو یہ واقعہ اتنا ثابت شدہ ہے جو مخلوقات کے علم سے باہر ہے اور یہ تم نے جو اس کو جھٹلایا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں. کذب ثمود وعاد جھٹلایا تھا ثمود اور عاد نے. کون تھے یہ دو قومیں؟ یہ ماضی میں گزری بھی دو قومیں ہیں. قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بہت دفعہ آیا لیکن یہاں ایک چھوٹا سا لطیف نقطہ ہے. ترتیب زمانی یعنی ٹائم آف پیریڈ کے ناطے سے قوم عاد پہلے آئی تھی اور قوم ثمود بعد میں آئی تھی. عاد کی طرف حضرت ہود تھے اور ثمود کی طرف حضرت صالح تھے لیکن یہاں ثمود کا تذکرہ پہلے آ گیا اور عاد کا بعد میں. یہ کیوں؟ شدت پیدا کرنے کے لیے. جیسے کوئی غصے میں ہوتا ہے نا تو لفظ آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں اور کسی چیز کی شدت کے لیے تقدیم اور تاخیر کر دی جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ آج پہلے آئے تھے کہ ثمود آئے تھے اور تم سے پہلے وہ اس کو چھٹلا چکے. اس قیامت کو انہوں نے چھٹلا دیا. یہاں دیکھیے ایک اگلا نام قیامت کا آ گیا القاریہ. ایک پوری صورت ہے اس نام پہ. اس لفظ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. قاف را عین اس کا روٹ ہے. قرا کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر اس طرح مارنا کہ اس سے آواز پیدا ہو. عربی زبان میں کہتے ہیں قرا الباب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو لہذا قاریہ کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی. اسی طرح ابن فارس ایک ڈکشنری ابن فارس جو اہل لغت میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاریہ ہر وہ چیز ہے جو انسان پر شدت کے ساتھ نازل ہو. بس آپ دیکھیے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک دم گاڑی ٹکراتی ہے حادثہ ہو جاتا ہے تو شدت کے ساتھ جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہل جاتے ہیں نا. تو قیامت اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی چاہے یا نہ چاہے زبردستی شدت کے ساتھ دوسرے کے اوپر لاگو کر دی جائے گی. اس کو پکڑ دیا جائے گا اور کوئی بچ نہیں سکے گا. تو قاریہ بھی قیامت کا صفاتی نام ہے. اور کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کائنات کی ساری چیزیں کھڑکھڑانے لگیں گی. ٹکرا ٹکرا کر ایک دوسرے سے جب ٹکرائیں گی تو آوازیں پیدا ہوں گی. سورہ زلزال میں اس کی مزید تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جس طرح کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے لیکن اگر آپ نے کہیں بھی کسی ایکسیڈنٹ کی جھلکیاں دیکھی ہوں یا خود ایکسپیرینس کیا ہو پوری گاڑی یا پوری ٹرین یا بس جو وہ ہل جاتی ہے نا. جو لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ زور کے ساتھ دروازوں سے باہر چلے جاتے ہیں کوئی دب جاتا ہے. تو قیامت جو ہے اس بڑی کائنات یہ جو پوری کائنات ہے نا یونیورس اس کو آپ ایک بڑا سا جہاز سمجھ لیں. یہ بحری جہاز ہے ایک کیونکہ نیچے پانی کے اوپر تیر رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ اس پہیے کو زور سے گھمائے گا نا تو یہ یوں گھومے گی کہ اللہ کی پناہ میں. کسی بس کا ٹائر راڈ کھلنے پہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ گاڑی بس گھومی اور کھائی میں گر گئی. یا کبھی کو بہت کیئرلیسلی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے ایک دم اس کا سٹیرنگ سے کنٹرول ہٹ جاتا ہے اور گاڑی گھوم کے سپن کرتی ہے. بالکل یہ کائنات اسی طرح سپن ہوگی. میں اس کو ایک خاص موقع پہ محسوس کرتی ہوں. شاید آپ میں سے کچھ خواتین نے بھی اس کو دیکھا ہو. آج کل گھروں میں واشنگ مشینیں تو ہوتی ہیں نا جس میں سپن بھی ہوتا ہے کپڑے سوکھتے بھی ہیں. आप देखें कि जब कपड़े धुलते हैं ना, मैं कितनी देर बैठ के देखती रहती हूँ उसके, वो शीशे के अंदर कपड़े यूँ जा रहे हैं, ये क्या कर रही है अपनी चोटी। मेरे पास वक्त तो मैं बड़े शौक से देखती हूँ, खासतौर पर जब पहली दफ़ा कोई नई मशीन देखूँ। लेकिन जब वो स्पिन करती है, उस वक्त आप अंदर उसकी कैफियत देखा करें। अगर आप करीब हों तो आपको पूरे घर में घड़ घड़ घड़ घड़ की आवाज़ें आती हैं, और वो इतनी तेज़ी से घूमता है अंदर उसका स्पिनर, कि आपके कपड़े जो हैं वो उसके अंदर स्क्वीज़ हो जाते हैं, पानी निकल आता है और बिल्कुल बाहर खुश्क होते हैं। तो एक छोटी सी वॉशिंग मशीन या स्पिनर जो है, वो कपड़ों का पानी निचोड़ लेती है, तो जब क़यामत आएगी तो उस वक्त लोगों का खून नहीं निचड़ जाएगा। फिर आप देखिए कि इसके अंदर शोर का मानी भी पाया जाता है ना, कितना बुरा लगता है शोर। अगर आपका अपना ही बच्चा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे, खटखट कर रहा है, आपको क्या होगा? अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और पीछे ट्रंक में से कुछ आवाज़ें आने लगें, तो इंसान को आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती। और ख़ास तौर पे तो आपको पता है कि एक ख़ास हद से जब आवाज़ ऊंची होती है तो कानों के पर्दे फट जाते हैं, इसीलिए इसको फिर कान फोड़ने वाली भी कहा जाता है। आगे 30वें पारे में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, तो इससे अल्लाह ताला उस दिन की शिद्दत बता रहे हैं। अब आप देखिए कि आज के दौर में लोग बड़ा ईजी लेते हैं ना, अच्छा आ जाएगी, ठीक है। हम जब से होश संभालते हैं यही लफ्ज़ सुन रहे हैं, क़यामत क़यामत क़यामत, लेकिन हमारे जहनों में क़यामत का वो मंज़र नहीं आता जो आना चाहिए। वरना तो किसी को पहले से पता चल जाए कि आपका 5 साल के बाद एक्सीडेंट होने वाला है, तो मेरा हाल है कि वो आज से गाड़ी में बैठना छोड़ दे, तकलीफ़ होगी ना। तो क़यामत का एहसास दिलाना, और ये हमारा यकीन है कि कुरान सच्ची किताब है, अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई तफसीर नहीं। किसी कम पढ़े लिखे बंदे को जिसने कभी लफ्जी तर्जमा या बामुहावरा नहीं पढ़ा, उसी से पूछ लें कि अल्हाक्का से क्या मुराद है, तो इससे पता क्या चलता है, क़यामत आएगी। एक लम्हे के लिए ज़रा ख़ुद को यकीन दिलाएं, अपनी ज़िंदगी में मुतमईन बैठे हैं और एकदम ऐसा धमाका हुआ कि सब हिलकर रह गया। अल्लाह ताला कहते हैं कौम समूद और आद ने भी इनकार किया था, फामा समूद फ उखलिको बेतौगिया, पस रहे समूद तो वो तो एक हैबतनाक चीख से हलाक किए गए। अल्लाह ताला कह रहे हैं एक छोटी क़यामत उन पे बरपा हो गई थी ना, यह तौगिया उस अजाब को कहा गया जो कौम समूद पे आया था। तौगी से है तो ए गैन, या इसका रूट है सरकश चीज़। ये लफ्ज़ असल में तौगी प्लस हा था, अगर आप इसको लिख के देखें ना अपने पास, तौगी तो ए अलिफ गैन या प्लस करके हा का साइन डाल दें, तो तौगी कौन है? बड़ा शख्स इसम फाइल है, तो ज्ञानी करने वाला, सरकशी करने वाला, और ही या हु जो है ये मुबालगे की है। तो तौगिया का मानी क्या है? उस बड़े सरकश की, सरकशी की वजह से यह अजाब आया था। अब ये तौगी कौन था, या इधर तौगिया से क्या मुराद है? पहली बात तो ये है कि उस अजाब को तौगिया कहा गया जो कौम समूद पे आया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सरकश हो गया, और सरकशी क्या थी? हवाओं को सरकश कर दिया था अल्लाह ताला ने। ये कौम समूद एक ऐसी बदबخت कौम है कि इनके ऊपर जो अजाब आए थे ना, कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पे इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए। मसलन सूरत अल आराफ की आयत 87 में इसको रजफा कहा गया, ज़बरदस्त जलजला। हूद की आयत 67 में असैहा कहा गया, ज़बरदस्त धमाका या हैबतनाक चीख। इसी तरह हामीम सजदा की आयत नंबर 17 में इसको साइक़तुल अजाब, गिरने वाली बिजली का अजाब कहा गया, और यहाँ इसको तागिया कहा गया। ये मुख्तलिफ लफ्ज़ क्यों हैं? इसकी मुख्तलिफ कैफियत को साबित करने के लिए, ठीक है। इसी तरह तागिया को बास कहते हैं कि ये उस तागी की तरफ इशारा है जिसने हज़रत सौले अलैहिस्सलाम के कत्ल की कोशिश की थी। हम पढ़ेंगे 30वें पारे में सूरह शम्स में गालिबन आता है इज़िम बास अशकोहा, कि जब उनका सबसे बदबخت शख्स उठा तो उसका नाम था केदार। केदार उसने उस ऊँटनी की कूँछें भी काटी थी जो अल्लाह की तरफ से इनके मुतालबे पे नाजिल हुई थी, नाका। तो बहरहाल तौगिया के अंदर ये सारी बातें हैं कि फ़ौखलिकू बितौगिया, और बा जो है ना तौगिया से पहले ये बवजह सबब का है, बा सबबिया, यानी पूरी कौम सरकश थी। और इसी तरह सख्त कड़क की जो हद से भरी हुई थी, जिब्राइल की कड़क की तरफ इशारा है। इससे क्या पता चलता है कि जब कौमें सरकश हो जाती हैं ना, तो अल्लाह फिर अपनी नेमतों को सरकश कर देता है। देखिए इस वक्त जो कुछ हमें मिला हुआ है ना, स्मूथली मिला हुआ है ना, टेम्परेचर, हीट, पानी, बारिश, हवा, कितनी है? जितनी होनी चाहिए। जरा सी हवा तेज हो जाए तो हम कहते हैं झक्कड़ चल रहे हैं, आंधी चल रही है, लेकिन उतने ही होते हैं जितने हम बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जब कौमें सरकश हो जाती हैं, तौगिया की कैफियत का शिकार हो जाती हैं, तो उसके बाद अल्लाह ताला को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक नेमत को अपनी सरकश कर देता है। कौमे नो पे पानी को कहा तुम सरकश हो जाओ, वही पानी जो हदों में रहना था वो इतना बड़ा कि उनके पहाड़ों को डुबो गया। कौमे समूद पे अल्लाह ताला ने आवाज को और उनके ऊपर जमीन थी उसको सरकश कर दिया, और उसके बाद वमादुन फौखली कुबरीहिन सरसरिन आतिया, पस रहे आद, कौमे आद की तरफ इशारा है, तो वो सन्नाटे की सख्त आंधी से हलाक किए गए। यहाँ सरसर का लफ्ज आया, सरसर कहते हैं पाले वाली हवा, बहुत सख्त सर्दी होती है ना, ठंड, कोहरा कहते हैं ना जिसको, सर्दियों में आती है जिससे फसलें तबाह हो जाती हैं, हर चीज ठंडी हो जाती है। और आतिया का मानी है सरकश, जो किसी के काबू में ना आए, यानी सरकश जो किसी के काबू में ना आए, तेज तुंदो तेज पाले वाली हवा जो बेकाबू होकर कौमे हूत को तबाह कर रही थी, उनकी हलाकत का सबब बनी। आतिया का लफ्ज आइन ताया से है, ये असल में आतिया जैसे आसिया है ना, वही लफ्ज है। जो अजाब कौमे आद पे आया था ना, वो सख्त आंधी का था, ठंडी हवाएं इन पे चलाई गई थी, हत्ता के कहते हैं कि वो हवाएं फरिश्तों के हाथों से भी निकल निकल के जा रही थी, इतनी तेज थी। सखरहा अलैहिम सब अलयालिम व समानियत अय्याम, जो उनके ऊपर 7 रातें, लयाल लईल की जमा है, लैला, लईल रात को कहते हैं ना, लईल और लैला, समानिया कहते हैं 8 को समन से, और अय्याम यौम की जमा है, यानी कौमे आद पर जो हवाएं तारी की गई थी वो 7 रातें और 8 दिन चलती रहीं। जरा सोचिए किसी कौम का कोई ऐसा मंजर कि जब उन पे ऐसी तेज आंधियां आ जाएं कि जिसके बाद वो कौम पटख के रख दी जाए। कभी आपने कोई ऐसा मंजर देखा हो, हरिकेन आते हैं, थंडरस्टॉर्म आते हैं, कहीं पानी सरकश हो जाता है, कहीं हवाएं सरकश हो जाती हैं, अल्लाह ताला कहते हैं उनको हमने यूं तबाह कर दिया कि 7 रातें तक उनके ऊपर चलती रही, और वो जहां से हवाएं गुजरती थी उनको कैसे कर रही थी, खुसूमन, हा सीम मीम से, हसमा कहते हैं जैसे कटी हुई फसल होती है ना, बिल्कुल तबाह हो जाना, बिल्कुल गिर जाना, पै दर पे के मानी है। हसम का मानी काटना और जुदा करने का होता है, और बाज कहते हैं कि हसूमान के मानी पै दर पे, यानी मुसलसल, बहुत कंटिन्यूस हवा थी, उसमें कोई स्टॉप नहीं आया। फतरा पस तू देखे, यहाँ इशारा किया गया नबी सल्लम को कि अगर आप उस वक्त देख रहे होते, गो के नहीं देख रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला तसव्वुर की आंख से दिखाना चाहते हैं कि ए नबी, अगर आप उस वक्त देख रहे होते कि बन क्या रहे इस कौम के साथ, तो क्या हाल था इस कौम का। अलकौम फीहा सरआ, वो एक कौम थी जो चित लेटी हुई थी, यानी कौम को हवाओं ने यूं पटख पटख के मारा कि गोया के वो चारों शाने चित लेटे हुए हैं। असल में कौमे आज जो थी ना, उनके कद बड़े लंबे थे, इनको अपनी ताकत पे और अपने लंबे कद पे बड़ा मान था। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह ताला के अजाबों से डराया था, तो इन्होंने तकब्बुर के मारे कहा था, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। जैसे आज भी कोई कहे ना, कोई हमसा हो तो सामने आए, हम तो बहुत बड़ी ताकत हैं, हाँ, लोगों को मान होता है ना, जैसे सुपर पावर, वही मानी बन रहे हैं, कौन है हमसे बड़ा। लेकिन जब अल्लाह ने उन पर हवा को छोड़ा तो ये उसका मुकाबला ही ना कर सके। तुंदो तेज हवाओं ने इनको यूं चारों शाने चत गिरा दिया कि लंबे कद होने की वजह से इनके सर गिरते ही जिस्म से जुदा हो जाते, और क्या महसूस होता, कान्नहुमा जाज़ु नखलिन खाविया, गोया के वो तने हैं खजूर के गिरे हुए। आजाज ऐन जीम ज़ा से, तना जो होता है ना उसकी तरफ इशारा है, और खोखले खाविया, खोखले बेरूह जिस्म के, यानी उनके लंबे कद ऐसे थे कि उनकी लाशें खोपड़ियों के बगैर पड़ी हुई थी कि जैसे खजूर के दरख्तों को कोई नीचे गिरा दे और उस तरह हो। अल्लाह अकबर, फहल तरा लहुम बिम बाकिया, क्या आपको इनमें कोई आज बाकी दिख रहा है, यानी कितना शऊर को बेदार करने का अंदाज है ना, कि देखो जरा आज कोई मिल रहा है, कोई शख्स कहीं आता जाता, कोई CNN पे, कोई न्यूज़ चैनल्स पे, कोई दुनिया की किसी न्यूज़ एजेंसी की खबरों में ये बात आ जाए کہ تمہیں پتہ ہے یہ آج اتنے 100 سال پہلے کا ایک شخص نظر آیا، یہ قوم عاد میں سے تھا، کوئی بھی نہیں۔ پتہ کیا چلا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ایک بھی باقی نہیں رہتا، کٹی بھی فصل کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں قیامت کے جھٹلانے کے ساتھ ان قوموں کا تذکرہ آتا ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ قومیں جو اللہ کی نبیوں کے ذریعے سے آئے ہوئے پیغام کو جھٹلا دیں، مرنے کے بعد حشر نشر کو نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ان کو یوں پٹخ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو آتی ہے، پیچھے بتایا تھا نا 6، اس کے روٹ کو عین تا یا میں نے بولا تھا، تو عین تا واو بھی ہوتا ہے، اتوب سے سرکشی کرنا، حد سے بڑھنا، یعنی وہ سختی میں ٹھنڈک میں بھڑی ہوئی تھی۔ اور حروف علت چونکہ ہے تو یہ ہر جگہ بدلتے جاتے ہیں، تو یہاں تک کی بات سے کیا پتہ چلا کہ ماضی کی دو بڑی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے پٹخ کے رکھ دیا۔ کچھ وقت گزرتا گیا، گزرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اور اس دور کا سرکش کون تھا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِيَةِ، اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو الٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے وہ سب آئے۔ کون تھے وہ؟ سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ کیا گناہ تھا ان کا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَهُمْ، پس اس نے پکڑ لیا ان کو۔ کس کو؟ قوموں کو۔ کس نے پکڑا؟ اللہ نے۔ کیسا پکڑا؟ اخذت الرابیہ، بڑی شدید پکڑ۔ رابیہ کا لفظ ربا یا ربو سے ہے، جیسے ربا میں ہم پڑھ چکے، یورب الصدقات میں ہم پڑھ چکے، زائد کے معنی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ایسی گرفت کی جیسی پچھلی قوموں کی گرفت نہ کی، اس سے زائد پکڑی۔ گویا کہ اخذت الرابیہ کا مفہوم کیا ہے؟ نہایت سخت گرفت۔ اب دیکھیے کہ یہاں فرعون کا تذکرہ آیا، سب جانتے ہیں فرعون کون تھا۔ قوم عاد نے تو یہ کہا تھا نا کہ من اشد منا قوا، لیکن فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اس کو سمندر میں یوں ڈبویا کہ سمندر نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور باہر پٹخ دیا۔ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں عقائد کی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو نہ زمین پناہ دیتی ہے، نہ آسمان پناہ دیتا ہے، نہ سمندر پناہ دیتا ہے۔ سب کا کامن قصور کیا تھا، مسٹیک کیا تھی؟ کہ رسولوں کا انکار۔ یہ جو متفقات ہے نا، یہ حمزہ فا کاس ہے، افق الٹنے کو کہتے ہیں، طوفان کو بھی ہم پڑھ چکے۔ متفقہ تن کی جمع ہے، اور یہ لقب ہے قوم لوط کا، کیونکہ ان کی بستی کو پورے کا پورا الٹایا گیا تھا۔ جب ان میں ہوموسیکشوالٹی کا جرم عام ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنا پر نیچے رکھا، پوری بستی پر کے اوپر آ گئی اور اس کو اوپر آسمانوں پہ لے گئے، اور جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں جا کے اس کو پورا پلٹ دیا، جیسے کوئی روٹی کو پلٹتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ پوری کی پوری بستیاں جب اتنی اونچائی سے گری پریشر کے ساتھ، تو جہاں تھی زمین میں اتنی نیچے گر گئی، یعنی کئی 100 میٹر زمین کے اندر یہ بستیاں گھس گئی تھی۔ وہیں تو آج بحر مردار ہے، ڈیڈ سی جو ہے وہ اصل میں کل کے دور کی قوم لوط کی بستی تھی۔ اللہ نے ان کو بھیجا لیکن ان لوگوں نے اچھے کام نہ کیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی خطائیں تھیں۔ گویا کہ اب دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی خطائیں یا دوسری تو تھی، لیکن بڑی خطا کیا تھی؟ کہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، رسول کا انکار۔ تو کیا اگر کل کی قومیں رسولوں کے انکار پہ پکڑی گئیں تو آج کی قومیں نہیں پکڑی جا سکتی؟ بالکل پکڑی جا سکتی ہیں، لیکن آج اگر امت مسلمہ کو دیکھیں تو ان میں ساری ہی باتیں دکھتی ہیں جو پچھلی قوموں میں تھیں۔ لیکن اجتماعی عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ قیامت کے دن میں اپنی قوموں کی کثرت پہ فخر کرنا چاہتا ہوں، تو میری پوری قوم نہ ہلاک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بات قبول کی، کہا ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے۔ اب یہ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں چھوٹے عذاب ہیں، اور امت مسلمہ کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ نہیں پٹخا جیسے پچھلی قوموں کو پٹخا، بلکہ ان کو دشمنوں کے ہاتھوں سے مروائے گا۔ اس وقت جو مختلف محاذوں پہ مسلمان پستے ہیں، شہید ہوتے ہیں یا مرتے ہیں، اس کو ہم اس وقت نہیں ڈسکس کرتے، لیکن آپ اس کو ایک لمحے کے لیے مان جائیں کہ پچھلی قومیں تو ایک ہلارے میں مار دی گئیں، لیکن قوم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج کے دور کے مسلمان ہیں، ان کو مارنے کا اللہ نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ ان کو دشمنوں سے مروائے گا اور فرقہ واریت سے مروائے گا۔ یا تو غیر ان کو ماریں گے آ کے، یا یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جس نے نافرمانی کی رسول کی اللہ نے اس کو خوب پکڑا.